μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να κρυφτεί σε μια καβάντζα. Και όταν λέμε καβάντζα, οι πότες ας πούμε εννοούν το ποτό που αφήνουν παρακαταθήκες στο μπαρ που πηγαίνουν συνήθως. Στον έρωτα, καβάντζα είναι μια αγάπη που επανέρχεται στα δύσκολα. Ο όρος καβάντζα έχει γενική ισχύ στις μέρες μας. Σήμερα η μουσική θα ψάξει να βρει τις δικές της καβάντζες. Once I could see, once I could feel, I'm numb and I've become unreal. I walk the night without. What now, my love? What now, my love? Now that you've left me, how can I live? How can I live? Through another day, watching my dreams turning into ashes, and all of my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I am numb and I've become unreal. I walk through the night without a goal. Now, my love. What now, what now, what now, what now? Now that it's over. What now, what now, what now? I feel the whole world, yeah, falling all around me. But now, my love, now there is nothing, only my last, my last goodbye, my last goodbye. Καβάντζα και ο Πεσόα πάνω σε μουσική του Ιγκλέσιας, Μίλα της Αλμοντοβάρ. Ανοίγεις λοιπόν μια σελίδα του Πεσόα στην τύχη. Σελίδα 208. Γνωρίζω τον εαυτό μου σημαίνει σφάλο. Και ο χρησμός που λέει γνώθεις αυτόν προτείνει έναν άθλο μεγαλύτερο από αυτούς του Ηρακλή και ένα ένιγμα σκοτεινότερο από αυτό της Σφίγγας. Να μην γνωρίζεις τον εαυτό σου συνειδητά, είδου η οδός. Και να μην γνωρίζεις τον εαυτό σου συνειδητά, αυτή είναι η ενεργητική λειτουργία της ηρωνίας. Δεν γνωρίζω σημαντικότερο ούτε χαρακτηριστικότερο στοιχείο του ανθρώπου, που είναι πράγματι μεγάλος, από την υπομονετική και εκφραστική ανάλυση των τρόπων, προκειμένου να μην γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Τη συνειδητή καταγραφή της ασυνειδησίας των συνειδησεών μας. Τη μεταφυσική των αυτόνομων ίσκιων. Την ποίηση του λυκόφωτος της διάψευσης. Αλλά πάντα υπάρχει κάτι που μας πλανεύει. Πάντα κάποια ανάλυσή μας χάνει την οξυδερκιά της. Πάντα η αλήθεια, ακόμα και ψευδής, βρίσκεται πέρα μακριά στο βάθος. Και αυτό είναι που μας κουράζει περισσότερο και από την ίδια τη ζωή, αν η ζωή μας κουράζει, περισσότερο και από τη γνώση και το στοχασμό γύρω από τη ζωή, που πάντα κουράζουν. Φερνάντο Πεσόα ή Μπερνάρντο Σουάρες. Το βιβλίο της ανησυχίας. Σηκώνομαι από την καρέκλα, από όπου ακουμπισμένος αφηρημένα στο τραπέζι, περνούσα την ώρα μου αφηγούμενος στον εαυτό μου αυτές τις ασύνδετες εντυπώσεις. Σηκώνομαι. Σηκώνω το σώμα μου μέσα στο ίδιο μου το σώμα και πηγαίνω στο παράθυρο. Ψηλά πάνω από τις στέγες, από που μπορώ να δω την πόλη που ετοιμάζεται να κοιμηθεί, ενώ πέφτει αργά η σιωπή. Το φεγγάρι, μεγάλο και κατάλευκο, φωτίζει θλιβερά τις ανισόπεδες εκτάσεις των στεγών. Το φως του μοιάζει να φωτίζει παγωμένα όλο το μυστήριο του κόσμου. Μοιάζει να φανερώνει τα πάντα. Κι όλα είναι σκιές ανακατεμένες με φως κακό, ψεύτικα διαστήματα, ανισόπεδα παράλογα, ασυναρτησίες του ορατού. Δε φυσάει άβρα καμιά και το μυστήριο μοιάζει να είναι μεγαλύτερο. Έχω ναυτία στην αφηρημένη σκέψη μου. Ποτέ δεν θα γράψω μια σελίδα που να με φανερώνει ή να φανερώνει κάτι. Ένα σύννεφο πολύ ελαφρύ εωρείται ακαθόριστο πάνω από το φεγγάρι, σαν μια κρυψώνα. Αγνώ όπως αυτές οι στέγες. Απέτυχα όπως ολόκληρη η φύση. Καβάντζα και Δημουλά. Το άλοθη. Κάθε που σε επισκέπτομαι, μονάχα ο καιρός που με σολάβησε από τη μια φορά στην άλλη έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα, όπως πάντα, τρέχει από τα μάτια μου ποτάμι θολό το χαραγμένο όνομά σου. Ανάδοχος της μικρούλας Παύλας ανάμεσα στις δύο χρονολογίες, να μην νομίζει ο κόσμος ότι πέθανε αβάπτιστη η διάρκεια της ζωής σου. Εν συνεχεία σκουπίζω τις μαραμένες κουτσουλιές των λουλουδιών, προσθέτοντας λίγο κοκκινόχωμα εκεί που ετέθη μαύρο, και αλλάζω τέλος το ποτήρι στο καντήλι με άλλο καθαρό που φέρνω. Αμέσως, μόλις γυρίσω σπίτι, σχολαστικά θα πλύνω το λερό, απολυμένοντας με χλωρίνες και καυστικούς αφρούς φρίκης που βγάζω, καθώς αναταράζομαι δυνατά. Με γάντια πάντα και κρατώντας το σώμα μου σε μεγάλη απόσταση από τον νηπτηράκι, να μην με πιτσιλάνε τα νεκρά νερά. Με σύρμα σκληρής αποστροφής ξύνω τα κολλημένα λίπης του ποτηριού τα χείλη, και στον ουρανίσκο της βυσμένης φλόγας, ενώ οργή συνθλίβει τον παράνομο περίπατο κάποιου σαλιγκαριού καταπατητή της γείτονος ακινησίας. Ξεπλένω μετά ξεπλένω με ζεματιστή μανία. Κοχλάζει η προσπάθεια να φέρω το ποτήρι στην πρώτη, τη χαρούμενη, τη φυσική του χρήση, την ξεδιψαστική. Και γίνεται πια ολοκάθαρο. Λάμπει το πόσο υποχόνδρια δεν θέλω να πεθάνω. Ακριβέ μου, πάρτο κι αλλιώς, πότε δε φοβότανε το θάνατο η αγάπη. Ψάχνει τις καβάντζες. Αυτές τις παρακαταθήκες που ο καθένας μας χρειάζεται για να αντέξει, να ρισκάρει και να συνεχίσει τα γυρίσματα του βίου. Καβάντζα και ο Μπέκετ. Αυτό θα πρέπει να κράτησε μια στιγμή. Θα πρέπει να υπάρχουν και χειρότερες στιγμές. Η καταρακωμένη ελπίδα δεν είναι ό,τι χειρότερο. Η μέρα προχώρησε. Φάε κάτι που θα κρατήσει μια στιγμή. Θα υπάρχουν καλές στιγμές. Καβάντζα και Αρλέτα. Άσε με να σου το πω με μια κιθάρα. Εκείνο το τραγούδι της δραχμής, ανάμεσα σε κρότους και φανάρια. Μπορεί να έχεις ξεχάσει ό,τι ζει. Το πρώτο τραγουδήσαμε στα ψάρια, σε κάποια εκδρομή φοιτητική. Ύστερα αρχίσαν δίκες και παζάρια, με σάζοντες κριτές και εγωισμοί. Λέγες η πολύ αγάπη βλάπτη, αλλά χωρίς αυτήν η ζωή μένει λήψη. Θυμάμαι ένα μεθυσμένο ναυτί και μια ανοιξιάτικη ψηλή βροχή. Αν θέλεις κλείς την πόρτα, κλείδωσέ την. Από μια χαραμάδα θα τρυπώσει μια μελωδία επιμονής αγρύλος, που ακόμα δεν την έχεις ξεχρεώσει. Παλιέ μου φίλε και παλιά μου αγάπη, στο λέω ψιθυριστά σε ενοχλήσω, κι εσύ τραγουδήσε το στα παιδιά σου, σαν ξόρκι στους καιρούς που μείνα. έναν πίσω. Μου λέγες η πολύ αγάπη βλάπτη, αλλά χωρίς αυτήν η ζωή μένει λήψη. Θυμάμαι ένα μεθυσμένο ναυτί και μια νηξιάτικη ψηλή βροχή. Άσε με να στο πω με μια κιθάρα εκείνο το τραγούδι της ραχμής. Ξέρεις πολύ σε είχα αγαπήσει, αλλά παρακαλώ μην του το πεις. Ξέρεις πολύ σε είχα αγαπήσει, αλλά παρακαλώ μην του το πεις. Καβάντζας έχει, γι' αυτό σου ζητάει να μην του το πεις. Καβάντζα και η δραχμή κρυμμένη. Όχι, ούτε οι τράπεζες δεν αλλάζουν δραχμές πια. Τότε καβάντζα η μελωδία η αξεχρέωτη και η φωνή της και κυρίως ο τρόπος της Αρλέτας. Κι αν επιμένει να μην τους πεις πως αγάπησε πολύ, δεν είναι γιατί σε κρύβει και για να σε έχει καβάντζα, είναι γιατί τα κρυμμένα διαρκούν πιο πολύ. Μαρία Κάλλας, Καβάντζα. Φεστιβάλ Αθηνών 1957. Ηρώδιο. Κοιτάζοντας ένα οπάλιο μισογκρίζο, θυμήθηκα δύο ωραία γκρίζα μάτια που είδα σαν 20 χρόνια πριν. Για έναν μήνα αγαπηθήκαμε. Έπειτα έφυγε θαρρός στη Σμύρνη για να εργαστεί εκεί και πια δεν ειδωθήκαμε. Αν ζει τα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Από τον ερωτά μου αυτόν. Ό,τι μπορείς, φέρε με πίσω απόψη. Οι Αθηναίοι χειροκροτούν τη Μαρία Κάλλας την ίδια χρονιά που την είχαν λιδωρήσει, και ένας ποιητής που χρόνια τον κοροϊδεύαν και αυτός με τα χρόνια έγινε μόνιμη καβάντζα των Ελλήνων, Καπαπή Καβάφης. Και το ρεμπέτικο, και αυτό κυνηγημένο, έγινε καβάντζα των Ελλήνων μόνιμη πριν να τελειώσει ο 20ος αιώνας. Ήταν μια ιδιόλεκτος των ρεμπέτικων. Λέξεις που από αυτές ξεπήδησε και η καβάντζα. Είσαι μια μέρα σαν καπτή που χάσα την καρά μου. Σε πιάσαμε Σιγά σιγά όσοι ντρέπονταν να μιλούν περί διαγραμμάτου υιοθέτησαν αυτές τις λέξεις μέσα από τους στίχους των ρεμπέτικων. Όταν σε βλέπω προκαιρή κυρίως υιοθέτησαν την εκφορά των ρεμπετολέξεων. «Μάγκας, ίσον αντέχω», λέει η ιδιόλεκτος των ρεμπετών, και επόμενη καβάντζα, ο Χατζηδάκης. Κι ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. γράμμα αυτό είναι η καβάντζα μας. Όσο λείπει σου γράφω, σε χαρτοπετσέτες στην παλάμη μου στα ραδιόφωνα, στο πίσω των εισιτηρίων. Υπήρξατε σίγουρη και ασφαλής καβάντζα τα τελευταία 24 νομίζω χρόνια. Και ένα τραγούδι σύνθημα καβάντζα για να ακούσω που κι αν είσαι και να θυμάσαι και να αισθάνεσαι. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. morning love. I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much light running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Λένε πως οι καβάντζες στον έρωτα είναι βολικές. Λένε πως η μουσική έχει καβάντζες ρυθμικές. Λένε πως όσοι λείπουν γίνονται καβάντζες για όσους είναι μόνοι και δεν αντέχουν και πολλά πολλά. Λένε πως η καβάντζα θα πει «επιστρέφω». Για να δούμε. Η ενστικτώδης επιμονή της ζωής υπό τη μορφή της ευφυΐας είναι για μένα ένας από τους πιο προσωπικούς και σταθερούς μου στοχασμούς. Η εξωπραγματική μεταμφίεση της συνείδησης χρησιμεύει μόνο για να μου δείξει εκείνη την ασυνειδησία που δεν κρύβει τίποτα. Από τη γέννηση ως το θάνατό του, ο άνθρωπος ζει σκλάβος της εξωτερικότητας του εαυτού του, που είναι ίδιον των ζώων. Όλη του τη ζωή δεν ζει, αλλά φυτοζωή σε μεγαλύτερο βαθμό και με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Καθοδηγείται από κανόνες που δεν ξέρει ότι υπάρχουν, ούτε καν ξέρει πως αυτοί τον καθοδηγούν. Και οι ιδέες του, τα συναισθήματά του, οι πράξεις του είναι όλα ασυνείδητα. Όχι γιατί τους λείπει η συνείδηση, αλλά γιατί δεν έχουν δύο συνειδήσεις. Την ασαφή διέστηση μιας ψευδέστησης, αυτό και τίποτα περισσότερο έχουν οι μεγάλοι άντρες. Ακολουθώ, ενώ η σκέψη μου περιπλανιέται, την κοινότοπη ιστορία των κοινότοπων ζώων. Βλέπω πως οι άνθρωποι είναι σ' όλα σκλάβοι της υποσυνείδητης ιδιοσυγκρασίας τους, των εξωτερικών περιστάσεων των άλλων, των ορμών για συναναστροφή ή το αντίθετο, που μέσα τους, διαμέσου τους και μαζί τους, συγκρούονται σαν να μην ήταν τίποτα. Πόσες φορές δεν τους άκουσα να λένε αυτή τη φράση που συμβολίζει όλο το παράλογο, όλο το τίποτα. Όλη τη λεκτική άγνοια των ζώων τους. Είναι η φράση που χρησιμοποιούν για οποιαδήποτε υλική απόλαυση. Είναι ό,τι μπορείς να πάρεις από αυτή τη ζωή. Να το πάρεις για να το πας πού και να το κάνεις τι. Θα ήταν λυπηρό να τους ξυπνήσουμε από τη σκιά για να τους θέσουμε μια τέτοια ερώτηση. Έτσι μιλάει ένας ηλιστής. Γιατί όποιος μιλάει έτσι είναι, αν και ασυνείδητα, ηλιστής. Τι να σκέφτεται άραγε να πάρει από τη ζωή και με ποιο τρόπο. Που σκέφτεται να πάει τις χοιρινές μπριζόλες, το κοκκινέλι και την περιστασιακή του φιλενάδα. Σε ποιον ουρανό που δεν πιστεύει. Σε ποια γη όπου το μόνο που θα πάρει μαζί του είναι η σύψη που ήταν λανθάνουσα καθόλη του τη ζωή. Δεν γνωρίζω φράση τραγικότερη, αλλά ούτε και αποκαλυπτικότερη της ανθρώπινης ανθρωπότητας. Έτσι θα μιλούσαν τα φυτά αν μπορούσαν να ξέρουν ότι απολαμβάνουν τον ήλιο. Και ποιος ξέρει, αν εγώ που μιλώ αυτή τη στιγμή γραφώντας αυτές τις λέξεις με την ακαθόριστη εντύπωση ότι θα διαρκέσουν, δεν σκέφτομαι επίσης ότι η μνήμη του να τις έχω γράψει είναι αυτό που θα πάρω από αυτή τη ζωή. Και όπως το άχρηστο κουφάρι του κοινού ανθρώπου πέφτει στον κοινό λάκκο, με τον ίδιο τρόπο πέφτει στην κοινή λύθη και το επίσης άχρηστο κουφάρι της πρόζας που σκαρώνω στα μέτρα μου. Οι χοιρινές μπριζόλες, το κρασί, η κοπέλα του άλλου, γιατί να τα κοροϊδεύω. Αδερφοί στην κοινή άγνοια, διαφορετικοί τρόποι του ίδιου αίματος, διαφορετικές μορφές της ίδιας κληρονομιάς. Ποιος από εμάς μπορεί να αρνηθεί τον άλλο? Μπορεί κανείς να αρνηθεί τη γυναίκα του, αλλά όχι τη μητέρα του, τον πατέρα του, τον αδελφό του. Ταράζομαι πάντα όταν τελειώνει κάτι, γράφει ο Πεσόα, και παραθέτει ως απόδειξη της δειλίας του το βιβλίο της ανησυχίας που δεν το τέλειωσε ποτέ. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της καβάντζας της ζωής μας. Κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Κάτι που θα βοηθήσει τη δειλία μας να γίνει τέχνη ζωής. Σε αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω? Όλη φιγούρα δίχως πρόσωπο και λόγια. Οι θεατές μ' έχουνε κιόλας ξεχασμένο και φεύγουν βιαστικά κοιτώντας τα ρολόγια. Σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω? Τώρα γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη, σαν μετανάστης που δεν ξέρει. Τώρα γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη. Καβάντζα και η Χαρούλα, καβάντζα και ο Σύριος, καβάντζα και η Πλάκα και όσα συνέβησαν ως χατζηδακικές παρακαταθήκες. Ποιος είναι ο θεατής και ποιος ο θεατρώνης? Σίγουρο είναι πως οι καλές καβάντζες διαρκούν πολύ. Αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω? ίσα στην καρδιά μου το κρατάς κρυμμένο. Ποιος είναι ο θεατής και ποιος ο θεατρώνης? Κι εσύ σαν στην καρδιά μου το κρατάς κρυμμένο. Σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω? Η σημερινή μουσική αναζήτηση δεν προσπάθησε να εξηγήσει ούτε να ετυμολογήσει αυτή την περίεργη λέξη που έχει κολλήσει ξαφνικά τα τελευταία χρόνια στα χείλη των νέων, την καβάντζα. Μοιάζει να προέρχεται από σκυλάδικα της εθνικής, αλλά με ένα παράδοξο τρόπο έγινε μότο στους νέους που, αντί λέει να κυνηγάνε με αποκοτιά κάθε τι καινούριο, προτιμούν και επιλέγουν μια ανασφαλή παρακαταθήκη. Παντού. Στη δουλειά, τον έρωτα, τις διακοπές, τη φιλία, στις ιδέες. Έτσι σήμερα η αναζήτηση του επέκεινα στη μουσική ψάχνει να βρει τι είναι καβάντζα όταν μιλάμε για νότες και συγχορδίες. Μάλλον είναι αυτό που επανέρχεται. Και ο Μπάουι, χρησιμοποιώντας μουσικά μοτίβα παλιών western, καβάντζα είναι που διαρκεί. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind, wild is the wind. Yeah. By this hungriness, let the wind blow through your heart. Oh, wild is the wind, wild is the wind. Your life itself, like the leaf clings to the tree. Oh, my darling, cling to me. For we're like creatures. Thank you. Συνθέτης που σαμποτάρισε πολύ νωρίς τις καβάντζες. Wolfgang Amadeus Mozart. Και το ιστερόγραφο του τουρνιέ, σίγουρη καβάντζα. Ιστερόγραφο. Εσύ το ήξερες. Ήξερες ότι αυτό το σκληρό, τεντωμένο και στεγνό πρόσωπο που δείχνω στους άλλους δεν είναι το αληθινό μου πρόσωπο. Ότι δεν είναι παρά ένα πρόσωπο σκοτεινιασμένο από τη μοναξιά και την εξορία. Κι είναι έτσι όταν το πρόσωπό μου είναι γυμνό και το κορμί μου ντυμένο. Όποιος δεν με είδε ποτέ ολόγυμνο δεν γνωρίζει το αληθινό μου πρόσωπο, γιατί μόνο τότε η ζεστή παρουσία του κορμιού μου το καθησυχάζει, το απαλύνει, το αποδίδει τη φυσική του καλοσύνη. Αναρωτιέμαι μάλιστα αν ο πόθος δεν είναι παρά ένα είδος τρέλας, η ιδιόμορφη τρέλα που προκαλεί η εξορία, η περιπλανόμενη τρέλα ενός προσώπου στερημένου από το κορμί του. Κι είναι επειδή το πρόσωπό μου είναι ορφανό από το κορμί του, που γυρεύει άπλιστα, κυνηγά επίμονα το κορμί ενός άλλου. Είναι επειδή στέκει μόνο του, γυμνό και τρομαγμένο, στην κορφή ενός ντυμένου ανδρίκελου, που αποζητά το βαθούλωμα ενός ώμου για το μέτωπό του, το βαθούλωμα μιας μασχάλης για τη μύτη του, το βαθούλωμα ενός εφηβαίου για το στόμα του. Όποιος δεν με είδε να κάνω έρωτα δεν ξέρει το αληθινό μου πρόσωπο, γιατί τότε η στάχτη που το σκεπάζει κοκκινίζει και πυρώνει, τα ψόφια ψαρίσια μάτια του ανάβουν σαν φανάρια, το στόμα του με τα ανύπαρκτα χείλη περιβάλλεται από πορφυρή σάρκα. Μια ολόκληρη κινηματογραφική ταινία με χρωματιστές εικόνες ξετυλίγεται στο μέτωπό του. Αυτά τα δυο μυστικά και μερικά άλλα χάθηκαν μαζί σου. Μισελ Τουρνιέ, μετεωρολογικά. Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να κρυφτεί σε μια καβάντζα. Και όταν λέμε καβάντζα, οι πότες ας πούμε εννοούν το ποτό που αφήνουν παρακαταθήκη στα μπαρ που πηγαίνουν συνήθως. Στον έρωτα, καβάντζα είναι μια αγάπη που επανέρχεται στα δύσκολα. Ο όρος καβάντζα έχει γενική ισχύ στις μέρες μας. Σήμερα η μουσική έψαξε τις δικές της καβάντζες. Η σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν Αρίθα Φράγκλιν, Φρανκ Σινάτρα, What Now My Love, Everyman, Why Are Daisies, το τραγούδι της δραχμής Αρλέτα, Πάτσε Πάτσε Μιο Ντίο από τη Φόρτσα Ντελ Ντεστίνο του Τζουζέπε Βέρντι, Μαρία Κάλλας, Ορχήστρα Φεστιβάλ Αθηνών, Αντωνίνο Βότο. Συνεφιασμένη Κυριακή, Βασίλης Τσιτσάνης. Ο ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκη, Σαβίνα Γιαννάτου, Λένα Πλάτωνος. Από την πιανίστα του Χάνεκε, Σούμπερτ, Τέρτ, Στούμισε, Μόργεν, Στάιερ, Πρεγκαρτιέν, Φιλ, Ρόμπι Βίλιαμς. Θέατρο σκιών, Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, Χαρούλα Αλεξίου. Wild is the Wind, Δημήτρη Τιόμκιν, David Bowie. Η γάμη του Φίγκαρο, Βόλφαγκ Αμαντέους Μότσαρτ, η άρια του Κερουμπίνου και συγκέρου με Μπαγιάση, Take This Waltz. Η Κική Δημουλά διάβασε ποίηματά της. Η Έλλη Λαμπέτη, Καπαπίκα Βάφη. Οι μεταφράσεις του Μπέκετ ήταν της Αθηνάς Δημητριάδου, του Τουρνιέ της Έλσα Σαμαρά και του Σοάρες η Πεσόα της Μαρίας Παπαδήμα. Όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού. Πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Οικονόμου. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.